کوئی جگتے نہ پوچھدا اے جدوں ماواں ٹر جاندیاں کوئی جگتے نہ پوچھدا اے جدوں ماواں ٹر جاندیاں کوئی جگتے نہ پوچھدا اے جدوں ماواں ٹر جاندیاں می نہ ہنجواں دا رکدا اے جدوں ماواں ٹر جاندیاں کوئی جگتے نہ پوچھدا اے جدوں ماواں ٹر جاندیاں کنا چیتا اے ماواں نوں بیٹھی تک دیاں راواں کنا چیتا اے ماواں بیٹھی تک دیاں راواں کوئی نا راواں تک دائے جدوں ماواں ٹر جاندیاں کوئی نا راواں تک دائے جدوں ماواں ٹر جاندیاں کوئی جگتے نہ پوچھدا اے جدوں ماواں ٹر جاندیاں ہتھی دیندی نوالے وی دیندی مٹھے پیالے وی ہتھی دیندی نوالے وی دیندی مٹھے پیالے وی کوئی کٹ وی نہ پوچھدا اے جدوں ماواں ٹر جاندیاں کوئی کٹ وی نہ پوچھدا اے جدوں ماواں ٹر جاندیاں کوئی جگتے نہ پوچھدا اے جدوں ماواں ٹر جاندیاں او دی خدمت کرو یارو جد قدماں چ جنت ہے او دی خدمت کرو یارو جد قدماں چ جنت ہے پھر بندہ ترسدا اے جدوں ماواں ٹر جاندیاں پھر بندہ ترسدا اے جدوں ماواں ٹر جاندیاں کوئی جگتے نہ پوچھدا اے جدوں ماواں ٹر جاندیاں موسیٰ طور تے جد آویں تے پیر پکے رکھ پاوی موسیٰ تور تے جد آوی تے پیر پکے رکھ پاوی رب آپ اے کہندا اے جدوں ماواں ٹر جاندیاں رب آپ اے کہندا اے جدوں ماواں ٹر جاندیاں کوئی جگ تے نہ پوچھدا اے جدوں ماواں ٹر جاندیاں اے عقیل وی کہندا اے بندہ ہو لائی رہندا اے عقیل وی کہندا اے بندہ ہو لائی رہندا اے مان سب تو ہی ٹوٹدا اے جدوں ماواں ٹر جاندیاں مان سب تو ہی ٹوٹدا اے جدوں ماواں ٹر جاندیاں کوئی جگ تے نہ پوچھدا اے جدوں ماواں ٹر جاندیاں